υπάρχει μια κεντρική γραμμή. Ρε κάνε άκρη, ρε! Δεν δέχομαι, κύριε Σόιτερ, αποκλήσεις από αυτήν την, από αυτή τη γραμμή. Ρε κάνε άκρη, ρε! Και αυτή η γραμμή, δεν θεωρείτε ότι σε αυτή τη γραμμή έχετε αποκλήσεις αυτή τη και φορά? Και αυτή η γραμμή περιμένω να υπηρετηθεί από όλους τους βουλευτές. Κωστής Παλαμάς. Ρε κάνε άκρη, ρε! Αντώνης Σαμαράς! Έλα πρόεδρε, μπροστά, έλα πρόεδρε. Βγήκε ο πρόεδρος μπροστά. Δεν χρειάζεται να το φωνάξει το τσικό. Όχι, είναι ωραίο. Αυτό είναι ενθουσιασμό. Όλοι έχουμε ενθουσιασμό. Θα ρίξει το Μητσοτάκι. Δεύτερο Μητσοτάκι. Δεύτερο Μητσοτάκι. Δεν είναι λίγο, είναι. Και τρίτο θα ρίξει, το γιο του. Θα περιμένει ο Σαμαράς. Θα περιμένει. Μα νέος είναι ο Σαμαράς, έχει να δώσει. Με ένα μάτι, κανένα μάτι. Δεν έχει σημασία. Ένα πόδι. Θα ρίχνει Μητσοτάκηδες. Μόλις ο Μητσοτάκης πάρει την εξουσία, στο δίχρονο τρίχρονο τον έχει φάει κατευθείαν. Αφού θα τον ρωτά, τι χόμπι έχεις, ρίχνω Μητσοτάκια. Ναι, αυτό. Ο παιχνίδι. Άλλος ρίχνει τόπολα. Τόσα παιχνίδια υπάρχουν. Αυτός Μητσοτάκης. Άλλος ρίχνει χαρτιά. Αχα. Τα χαρτιά. Άλλος τα ρίχνει σε μια γκόμενα. Μπράβο. Να. Τα πούμε όλα, τα ρίχνει τώρα. Όχι. Ναι, να σταματήσουμε εδώ. Οπότε ο Σαμαράς. Άλλος ρίχνει το Βιετνάμ. Λοιπόν, δεν ξέρω, ναι, κατάλαβα. Ψαγμένος είναι, φίλε. Πάρα πολύ. Ο Σαμαράς λοιπόν. Τι ευχάριστο γεγονότητα ήταν αυτό. Ξαναβγήκε μπροστά. Αποκτά ενδιαφέρον η πολιτική ζωή του τόπου. Είδες οι πρωθυπουργοί που είναι κεφάλαια. Πραγματικά. Δηλαδή κάποιοι περιμένουν τον κεφάλαια. Καραμαλή να ρίξει κάτι. Τι να ρίξει ο Καραμαλή, καμιά μπριζόλα να ρίξει, τίποτα. Ενώ ο Σαμαράς το θυμόταν αυτό κατευθείαν. Έχει και τα τσικό από κάτω, όλους τους νεοχουντέους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι περιμένουν να δουν το νεύμα για να την κάνουν και να γίνουν ωραία τα πράγματα. Άντε επιτέλους, λίγο ναι, δεξιά ναι, φανερή, ναι. Όχι αυτή η κρυφή του Κυριάκου. Το προτείνανε και για πρόεδρο Δημοκρατίας, αλλά τώρα είναι όλες τις διεργασίες. Ναι. Περιμένουμε, δεν το ρίχνουμε ακόμη. Μόλις γίνει κάτι εθνικό, που θα γίνει. Τι θα πει ο Αντώνης Σαμαράς, θα κρεμόμαστε από τα χείλη του. Του Αντώνη Σαμαρά. Mm. Ναι, καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό. Επιστροφή μην... του Καλαματιανού, δεν έγραψε η Αυριανή. Κόντρα, δεν υπάρχει Αυριανή. Δεν έχει Αυριανή πια. Δεν έχουμε Αυριανή. Ο Κυριάκος όμως έχει μείνει, ο πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος μιλάει για τους εκβιασμούς που δεν δέχεται και κάνει αυτά τα πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ γραφικά, αλλά χτες που έπρεπε να τα εφαρμόσει αυτά στην πράξη, δεν τα εφάρμοσε στην πράξη. Εγώ, όπως σας είπα, δεν ψάχνω για καυγά. Και δεν είναι και η δουλειά μου, όπως σας είπα, να αντιδικώ προσωπικά με κανέναν. Αλλά δεν πρόκειται να δεχθώ ούτε προσωπικές επιθέσεις, ούτε πρόκειται πάντως να δεχθώ εκβιασμούς. Κωστής Παλαμάς. Κωστής Παλαμάς. Αντώνης Σαμαράς. Είμαστε ενωμένοι, είμαστε όρθιοι και είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μαζί, να αγωνιστούμε μαζί και να ***σουμε μαζί. Όλοι. Όλοι μαζί. Αυτό είναι εξαγγελία. Αυτό ναι, αυτό με αυτά, αυτά τα καλά τον είχαν κάνει πρωθυπουργό, τον είχαμε ευχαριστηθεί 2,5 χρόνια, 3 πόσο είχε κάτσει στην πρωθυπουργία. Τι τρία, ούτε τρία. Ούτε δυόμιση. Από... Αυτή η ακροδεξιά παρένθεση που είχαμε πριν το ΣΥΡΙΖΑ, 12, άμα θυμάσαι. Ναι, ναι, τη θυμάμαι. Τι είπες, μια ακροδεξιά. Η ακροδεξιά παρένθεση που είχαμε πριν το ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσα σε Γιώργο και ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιώργος τι ήτανε. Προοδευτικός. Σοσιαλισμός. Αριστερό, επειδή έφερε το μνημόνιο και το Δουνουτού, γι' αυτό λέω. Και ο ΣΥΡΙΖΑ το έφερε. Πάει να πει ότι δεν είναι αριστερός ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή έφερε μνημόνιο. Όχι, θέλω να πω ότι είναι τόσο ωραίοι αυτοί οι διαχωρισμοί προοδευτικού και συντηρητικού. Βέβαια. Πρέπει να το ξαναορίσουμε. Όποιος λέει ότι είναι κάτι, δεν σημαίνει ότι είναι. Τι σημαίνει, ότι το λέει. Όχι, οι πράξεις. Ναι, ότι το λέει σημαίνει σίγουρα. Είναι ωραίο να ακούσουμε την άποψη του Αδόνιδος σε μια συγκριτική μελέτη. Τι πουλάει, έναν ογγυλάκα, τι θα ακούσουμε. Όχι, όχι, όχι. Δεν πουλάει. Άποψη. Δεν πουλάει. Είναι τι πουλάει υπουργός. Τα κινητά, τι είναι. Όχι, είναι υπουργό. Τι πουλάει το καζίνο. Το πού όχι. Ούτε σε αυτό. Το καζίνο. Όχι, τίποτα. Ωραία, τι ακόμη άλλο. Πού είναι οι επενδυτές. Γιατί κάτι από το 2028 και μετά ακούω. Όχι, τώρα θα έρθουμε. Τώρα θα περιμένουμε η μπουλντόζα. Είναι απ' έξω και περιμένουμε να τη δώσουν να βγει. Δημοπρασίθηκε το έργο. Η μπουλντόζα είναι. Κλείδωσε ο διαγωνισμό. Τίποτα από όλα αυτά. Άρα, τι τώρα. Μόνο αυτή τη μακέτα την άριστη έχουμε δει. Είναι μακέτο του το έργο. Τη τουαλέτα που θα γίνει το καζίνο. Μα είναι μακέτο μόνο. Τίποτα δεν έχει γίνει στο ελληνικό. Στο λόγο. Τι βιάστηκε εμεί σε τέτοιε περιπτώσει. Περνάνε τα κλείνοντα περίοδο χάριτο. Τι περίοδο χάριτο. Τελείωσε η κυβέρνηση και ο περίοδο χάριτο με αυτέ τι γκάφε που κάνανε, ειδικά το προχθεσινό. Στα καλά καθούμενα. Του Αυγενάκη, ναι, η απόφαση. Ο σταθμό. Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Τώρα του βρίζουν όλοι. Τι θέλετε να γίνουμε κόλο ξαφνικά, Βόρεια Ελλάδα και Νότια. Ότι τι, δεν ήμασταν. Κόλο. Ναι. Όχι, δεν το λες. Υπήρχε μια συνοχή στη μέση. Τι υπήρχε. Μια συνοχή, κάτι. Ανταμώναμε στο Θεσσαλικό κάμπο, αγκαλιασμένοι όλοι. Στο τράκτερ. Στην Ήπια. Λοιπόν, ο Άδωνης, λοιπόν, συγκριτική μελέτη μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς. Ναι. Έχω τις αγάπες μου, δεν τις ξέρω. Ο Σαμαράς. Περισσότερο το Σαμαρά αγαπάτε του Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς. Τώρα δεν μπορώ να το ρωτήσω έτσι όπως το είπατε. Ο Σαμαράς είναι ο άνθρωπος ο οποίος μου άνοιξε την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας, με έκανε υπουργό και κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο, του έχω βαθιά ευγνωμοσύνη και ως πρωθυπουργός υπήρξε ένας εξαίρετος πρωθυπουργός. Επίσης έχει ένα άλλο γνώρισμα. Είναι ο πρώην αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας που στηρίζει απόλυτα τον ίν αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Που στηρίζει απόλυτα τον ίν αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Κάνε άκρη! Κάνε άκρη! Και έτσι, όταν λέω αγαπώ τον Σαμαρά, σημαίνει αγαπώ και τον Μητσοτάκη. Ρε! Έχει τρελαθεί ρε μαλάκα. Δεν είναι καλά. Ρε, κάνε άκρη ρε! Όταν λοιπόν λέει ότι αγαπάει τον Σαμαρά, εννοεί, εννοεί. Ας πούμε, ναι, θα ερμηνεύσουμε άδωνη, λοιπόν. Ναι, εσύ όταν λες ότι αγαπάς κάτι, ναι, εννοείς ότι αγαπάς και κάτι άλλο. Αλλά δεν το λες για το κάτι άλλο. Δεν θα ήταν πολύ καλό αυτό. Δεν θα μ' άρεσε. Όμως. Δηλαδή, ξανά να λες ότι αγαπάω τα σκυλιά, αγαπάω και τις γάτες, άρα. Ή αγαπώ και όλο τον κόσμο γιατί ζεις και εσύ μαζί. Αυτό το προηγούμενο μπορεί να ισχύσει. Αυτοί που αγαπάνε τα σκυλιά δεν μισούν τις γάτες, εντάξει. Απλά διαλέγουν, επιλέγουν να έχουν σκύλι. Δεν σημαίνει ότι μισεί όλο το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο. Άρα. Εδώ αγαπάει το Σαμαρά. Όταν το λέει αυτό, εννοεί ότι αγαπάει και τον Κυριάκο. Ναι. Ο οποίος Σαμαράς δεν αγαπάει τον Κυριάκο. Άρα δεν εννοείς ότι μισείς όλους τους υπόλοιπους πρωθυπουργούς. Σαν τις γάτες. Ναι. Ότι μισείς τους υπόλοιπους πρωθυπουργούς ή προέδρους κόμματος. Όχι. Ναι. Αφού αγαπάς τα μαντρόσκυλα. Ναι. Τα σκυλιά της ακροδεξιάς. Άρα μπορεί να αγαπάς θεωρητικά και τα νέα γατάκια. Την έκανε αυτή τη δήλωση όταν ήταν και καλά αγαπημένη ο Σαμαράς με τον Κυριάκο. Δεν είναι πει, τώρα. Βλέπεις να είναι. Βλέπεις να μην είναι. Στα καλά καθούμενα. Δεν μπόρεσε. Ο Σαμαράς είναι. Δεν βρήκε το δρόμο. Ο Σαμαράς είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ έγινε. Και ο Σαμαράς και ο Καραμαλής. Όλοι οι πρώοι πρωθυπουργοί πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο μόνος που θα ρίξει τον Κυριάκο είναι ο Σαμαράς. Γιατί από Τσίπρα δεν βλέπω κάτι. Τι να κάνει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας δεν μπορεί να κάνει. Να αργενίζεται από τον Χατζηνικολάου. Δίνει συνεντεύξεις για το πώς πέρασε τα παιδικά χρόνια, πώς γνώρισε την Μπαζιάννα και πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Πόσο το γούσταρε η Μπαζιάννα. Από μικρό. Τον είχε δει η Μπαζιάννα πρώτα. Τι το άρεσε αυτό το μαλλί το έτσι. Τζον Τραβόλτα. Γιατί δεν γοήτευε στην Παναγιωταρέα. Δεν ήταν γοητευτικός που είχε βγει 15 χρονών παιδί. Αυτό το μαλλί λέω, ναι. Που έλεγε για τις τυρόπιτες. Που είναι αστρογγυλές και δεν είχαμε να αρχίσουμε. Δεν έλεγε αυτά. Την κατάληψη. Έλεγε ότι θέλουμε να αποφασίσουμε μόνοι μας, μαθητής τότε, δεν ξέρω αν ήταν και στην ΚΝΕ, αν κάποια ώρα δεν θέλουμε να κάνουμε μάθημα, να μην κάνουμε. Καλά, στην ΚΝΕ, όπως είδαμε, πλεκτάνη ήταν έτσι. Τον παρέσυρε η οικογένεια. Όχι. Που ήταν κνήτες. Κάτι κνήτες τον βρήκαν. Κάτι κνήτες τον βρήκαν. Ναι, ήταν και η οικογένεια. Από προχτές εγώ το λέω, να βρεθούν αυτοί οι κνήτες. Πρέπει να λογοδοτήσουν. Αν είναι ακόμα στο κόμμα, πρέπει να διαγραφούν. Αυτοί να εξαφανιστούν, όχι να διαγραφούν. Και τι έλεγε αυτό το βιογραφικό και εγκρίθη. Τι έδωσε ο Τσίπρας δηλαδή, ότι θέλει να γίνει. Α, ναι, αυτός κάνει για κνήτη. Ναι, αυτός κάνει για κνήτη. Αυτά είναι τι τα λάθη. Κάνανε. Άμα μιλάμε για ιστορικά. Σε αυτό το σουβλάκι να δούμε. Σιγά μην έπεισε σουβλάκι. Εμπιστεύεσαι να βάζει σουβλάκι από τα χέρια του Τσίπρα. Τι, έτσι όπως τον βλέπεις. Πλάκα κάνει. Να είναι ο Τζανακόπουλος, το καταλαβαίνω. Ναι. Τι. Είναι Μερακλής. Ναι, ναι, και καλοκραβατωμένος. Ναι, αλλά από τον Τσίπρα δεν εμπιστεύουμε ούτε να φέρει το σουβλάκι. Θα χαθεί. Θα βγάλει πόδια το σουβλάκι, θα φύγει, θα γίνει γουρούνι ξανά. Θα αρχίσει να λέει ένα σωρό ψέματα μέχρι να το φέρει και μέχρι να πάει. Το φέρνα. Ναι. Και εκεί αλλά που το έφερνα 17 ώρες, ρε παιδιά. 17 λεπτά. Ώρες έκανε στην ουρά, 17 λεπτά. Έβγαλε κανένα και σηκώθηκε και έφυγε. Να ορίστε. Θα αρχίσει να λέει εκεί τις παπάντζες. Από μικρός τα έλεγε και γι' αυτό γοήτευσε και τους κνήτες τους άλλους και γι' αυτό τον βάλανε στην ΚΝΕ και γι' αυτό μετά. Ευτυχώς έπεσε το τείχος και έφυγε ο Τσίπρας. Ευτυχώς. Δηλαδή, χαλάλη για το τείχος. Τουλάχιστον αυτό. Και γλιτώσαμε από όλον αυτό. Γλιτώσαμε και από τον Δραγασάκη, γλιτώσαμε από όλους τους καλούς βέβαια. Τον Μπολάκη. Αλλιώς όλοι αυτοί θα ήταν κουκουέ. Άμα δεν είχε πέσει το τείχος. Για φαντάζομαι. Ήταν ο Φλόπερ. Δεν ξέρω, νομίζω όχι. Ήταν τη ανανεωτική πάντα. Χωρίς να βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Δεν πήρε, μην το βάλεις. Έτσι πως τον βλέπω, είναι πολύ επαναστάτης. Αλλά νομίζω δεν ήταν εκεί. Ναι, okay. Σαμαράς λοιπόν, να γυρίσουμε. Αντώνη Σαμαράς. Εύχομαι από καρδιάς γαμμένοι να γιορτάσουμε απόψε και γαμμένοι όλοι μαζί. Την κοινή αυτή ευχή να την κάνουμε πραγματικότητα από εδώ και στο εξής. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου. Έχω γίνει επομένως καλύτερος άνθρωπος μέσα από αυτές τις δυσκολίες. Έχει σημασία στο ότι εγώ θέλω γνήσια να γαμίσω προς κάθε κατεύθυνση. Ω, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία. Εδώ λοιπόν ο Αντώνης Σαμαράς με τις ευχές του, τις επιθυμίες του, αυτά που υλοποίησε με πράξεις όσο ήταν πρωθυπουργός. Τώρα ξανάρχεται πάλι. Και από εδώ και πέρα, ό,τι και να κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, θα τον προσέχουμε όλοι στη Βουλή. Θα ερμηνεύουμε τις κινήσεις του μεγάλου ανδρός. Έτσι, είναι ωραία. Δεν είναι έδωσε αυτά. Χειραψία στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν έδωσε, την έδωσε. Τον στραβοκοίταξε. Όχι, ναι, ναι. Ήταν στραβό έτσι κι αλλιώ. Τέλο πάντων τον κοίταξε. Τον κοίταξε, δεν θέλω ο Ταβάνη λέει. Ο Σαμαρά. Τώρα όλο αυτό το. Θα καταλήξω. Όλο αυτό το καιρό κοίταγε τα ταβάνια. Όχι. Τώρα μέχρι να ξαναμιλήσει. Μα τώρα παίζει ρόλο. Είναι βουλευτή. Τότε ήταν στο σπίτι του και το έκανε αυτό. Και κοίταγε τα ταβάνια μέχρι να έρθει ο Μητσοτάκη. Ναι, ναι, μέχρι να έρθει ο επόμενο. Κυριάκος λοιπόν Μητσοτάκης, μένουμε λίγο στη δεξιά πολυκατοικία. Λογικό είναι, είναι και κυβέρνηση, κυβερνάνε. Θα έλεγες ότι η κυβέρνηση αυτή μας δίνει γρηγορότερα υλικό από όσο περιμέναμε. Ναι, αυτό τώρα ή το τελευταίο. Από το ΣΥΡΙΖΑ, ίσως. Κοίτα, πάντα οι κυβερνήσεις, όχι. Όχι από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το ΣΥΡΙΖΑ του τύχανε το πρώτο εξάμεινο. Είχε κρατήσει ένα εξάμεινο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχε κρατήσει, έδωσε αμέσως υλικό. Με Βαρουφάκη την πρώτη μέρα. Είχαμε Βαρουφάκη. Φαινόταν το αδιέξοδο. Ναι, και ζωή, είχαμε και ζωή με το και ο τείχος που κουτουλούσαμε φαινόταν. Και όλη αυτή η πατάτα και η μπαρούφα ότι πάμε να συγκρουστούμε στην Ευρώπη φαινόταν. Αλλά εκεί του έτυχε το timing. Εδώ δεν είχε ένα timing ο Κυριάκος. Δηλαδή ήταν ψιλοκαθαρό το τοπίο. Ενώ ότι είχε πάρει κάτι πλεονάσματα από τις προηγούμενες. Εντάξει, 30 δις. Ψηλό έκοψε κάτι αυτά τα έμφυα που έκοψε. Που κάτι τα είχε προγραμματίσει. Κάτι τέτοιο. Θέλω να πω, δεν υπήρχε κάτι. Και έρχεται το προχθεσινό. Και κάνει ο Αβγενάκης. Μπαίνει ο Αβγενάκης στο γήπεδο να τα ρυθμίσει τα θέματα. Ναι. Και έδειξε πόσο αδίστακτη και επικίνδυνη είναι. Και πόσο κανονικότητα επέστρεψε. Πόσο επέστρεψε κανονικότητα. Και από εδώ και πέρα αυτό δεν ξεχνιέται. Γιατί τώρα στις κυβερνήσεις, όταν γίνει κάτι τέτοιο, αλλάζει αμέσως το σκηνικό. Και οτιδήποτε γίνει είναι από πάνω. Κάνει σημείο αναφοράς. Ό,τι και να κάνει ο Χρυσοχοίδης, να στείλει τώρα τα ΜΑΤ εκεί, τα ΕΚΑΜ, να κάνουν καθαρίσεις στα εξάρχεια για να φύγει το βλέμμα μας από αυτή την κάφα και να πάει εκεί, έχει μείνει αυτό. Φαίνεται ότι και αυτή η κυβέρνηση, όπως και άλλες, σκύβουν στον κάθε διαπλεκόμενο, στον κάθε ολιγάρχη. Υπηρετούνε... Που θα ναι. Κανονικά και όλα αυτά που λένε ότι δεν δέχομαι διαπλοκές και καθάριση και με εμάς μπαίνει τέλος κτλ. Είναι ωραία ανέκδοτα, ωραία αστεία που τα έχουν κάνει όλοι οι πρωθυπουργοί. Ήρθε η ώρα να αποκαλυφθεί ότι και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ισχύουν. Ξέρετε, εμείς, εγώ δεν αντιδικώ με κανέναν. Και δεν είναι η δουλειά μου να αντιδικώ με κανέναν επιχειρηματία. Αλλά η δουλειά μου είναι να βάζω το πλαίσιο και να βάζω τους κανόνες λειτουργίας. Λοιπόν, εγώ δεν πρόκειται να επιτρέψω να ουκρανοποιηθεί η επιχειρηματική ζωή στη χώρα. Διότι εδώ πέρα δεν μιλάμε για έναν. Τι νοείται όταν λέτε εννοώ ότι ο κύριος Τσίπρας ανέβηκε στην εξουσία κατηγορώντας το παλιό σύστημα για διαπλοκή και μιλάμε για την πιο καραμπινάτη περίπτωση διαπλοκής που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Ένας επιχειρηματίας ο οποίος δημόσια δηλώνει ότι θέλει να αποκτήσει μέσο για να προστατευθεί, για να προωθήσει τα δικά του συμφέροντα. Συγγνώμη, αυτός δεν είναι ο ορισμός της διαπλοκής ή κάνω κάποιο λάθος εδώ πέρα? Λοιπόν, ξέρετε, εγώ δεν θέλω μια χώρα στην οποία κάποιος ξένος επενδυτής να αισθάνεται ότι για να επενδύσει πρέπει να έχει μια ποδοσφαιρική ομάδα και να ελέγχει και μια εφημερίδα ή μια τηλεόραση. Δεν είναι υγιές αυτό. Έγινε στο παρελθόν, το πληρώσαμε, το πολέμησε ο κύριος Τσίπρας, προσετερίστηκε στη συνέχεια κάποιους από τους διαπλεκόμενους, τους οποίους πολέμησε λησαλέα, και τώρα αναδεικνύεται η καινούργια διαπλοκή στο πρόσωπο του κύριου Σαββίδη. Κύριε Σύρε, που τα έλεγε, δεν θα τα δεχτεί όλα αυτά. Υποθέτω και τώρα τα πιστεύει. Όλα. Και τα λέει. Αν κάτι πιστεύει, είναι αυτό. Τι λες, όχι. Ό,τι έλεγε τότε στο Σρόιντερ, το 17 είναι αυτά, ναι. Ισχύουν και τώρα. Και με τα ονοματεπώνυμα που είπε και για το καθεστώς των καναλιών και όλα τα υπόλοιπα. Θα έλεγες με όλα αυτά, από εδώ και από εκεί, συλλέγοντας τις δηλώσεις, ότι είναι καραγκιόζηδη. Θα έλεγα. Θα έλεγες. Προφανώς. Θα έλεγες. Και προκύπτει το καραγκιόζηλίκι, προκύπτει από την μη σωστή ανάγνωση του manual του καπιταλισμού. Α. Ναι, γιατί έχει manual που πάνω από τις κυβερνήσεις είναι οι ολιγάρχες. Ισχύει, ναι, αυτό. Παλιό. Παλιό. Όποιος λοιπόν λέει ότι εγώ θα βάλω κανόνες, προφανώς γελάνε όλοι. Και οι από κάτω και οι από πάνω. Γιατί δεν μπορείς να βάλεις κανόνες. Ξέρουμε πολύ δεν απλά ποιος βάζει τους κανόνες σε αυτό το κομμάτι. Μα δεν έχεις τη δυνατότητα να βάλεις κανόνες. Μήπως θέλει να δώσει την ομάδα στο Λάτσι. Το ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω. Το απ' έξω απ' έξω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πάντως τα απολαμβάνουμε όλα αυτά. Τα δεν βλέπουμε. Είναι κρίμα όμως που εμείς κάνουμε υποθέσεις, λέμε για την κυβέρνηση το ένα κακό και δεν υπάρχει εδώ ένας αρμόδιος, ένας βουλευτής να κάνει εκπομπή. Δευτέρα. Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα. Δόξα τω Θεώ. Έρχεται. Θα στείλει η κυβέρνηση έναν δικό της, έναν βουλευτή, να ελέγχει την κυβέρνηση. Ναι. Να κάνει εκπομπή από ένα ραδιόφωνο. Βεβαίως. Λες για τον συνάδελφο Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Ναι, που δεν είναι Ρουφιάνος. Είναι συνάδελφο. Λέω για αυτόν που. Θα είσαι εσύ Δευτέρα εδώ, θα ρυθμίζεις, ποιος θα είναι. Δεν ξέρεις. Α, δεν ξέρεις. Στο εύχομαι. Χαρά. Στο εύχομαι. Κάθε καλό σου εύχομαι. Στο εύχομαι να είσαι. Μεσημεριανή βάρδια να έχεις. Θα πιάνεις και τους δύο. Και εμάς και τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, ο οποίος θα κάνει 12 η ώρα. Απόφαση του σταθμού είναι. Απλά μα τον πιάνει, πιάνει και εμάς μετά. Εγώ. Έλα, ιδίες τώρα. Είμαστε όλοι Ελληνόπουλα. Να είστε. Και σαν εφός. Τουρκόπουλο είσαι εσύ. Εγώ? Δεν είσαι στην ΕΣΥΑ, εσύ. Είμαι ή Τουρκόπουλο ή Ελληνόπουλο. Νομίζω ο Μπογδάνος δεν είναι στην ΕΣΥΑ όμως. Έχει διαγραφεί. Όχι, δεν έχει πάει καν. Άρα δεν είμαστε σήμερα. Άρα δεν είναι αλήτης Ρουφιάνος ο δημοσιογράφος. Γιατί δεν τηρείται ο Ρουφιάνος. Γι' αυτό. Αυτή την προϋπόθεση. Δεν τηρεί αυτή την προϋπόθεση. Ο δημοσιογράφος το τηρεί. Ναι. Το τηρεί τι λέει, με χαμηλά λιφαρά. Τέτοιο τηρεί. Τι τηρεί. Ό,τι τηρεί θες, βάλε ό,τι έλεος πια. Ζηλεύεις. Ζηλεύω. Την άνοδο των ανθρώπων και την προκοπή. Είναι άνοδος αυτό. Αυτό είναι στο μειοπέντε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Κυριάκος. Κυριάκος. Θα έρθουμε και στον Μπογδάνο σε λίγο, γιατί ο Κυριάκος, ο πρωθυπουργός μας, θέτει τους κανόνες. Αυτή είναι η δουλειά του. Δεν είναι να εκβιάζει, να τσακώνεται όπως είπε πριν. Ούτε να είναι μαγιονέτα των μεγαλοκαρχαριών τώρα. Είναι δυνατόν. Λέει, άμα είναι δυνατόν. Πρωθυπουργός, έχει πάρει το 40%. Ισχυρής Ελλάδος. Μα θα τον ψήφιζε ο λαός. Όχι 40%. 40% με κύπελο στο γραφείο του. Αυτό τι είναι, κύπελο. Δεν το είδανε κύπελο. Σε μια φωτογραφία. Τι κύπελο είναι αυτό. Το κύπελο του ποσοστό που πήρε. Μα σηκώσαμε. Κάποιο του έδωσε ένα κύπελο και το βάλε εκεί. Γι' αυτό του έχει μείνει στα οπαδικά. Όχι κύπελο που πίνει. Γι' αυτό έχει τα οπαδικά και με τις ομάδες ασχολείται τόσο. Τι κύπελο, ένα κύπελο που σηκώνει. Κύπελο ομάδας αυτό, απονομής. Επαθροτρόπαιο. Ναι, χάλκινο, τι είναι αυτό, μπρούτζινο, ασημένιο, δεν ξέρω τι είναι. Δεν το έχω ελέγξει. Κυριάκος λοιπόν θέτει τους κανόνες. Λοιπόν, μην κοροϊδευόμαστε. Μιλάμε για μια νέα διαπλοκή. Εγώ, όπως σας είπα, δεν αντιδικώ προσωπικά με κανέναν, αλλά η Νέα Δημοκρατία ούτε απειλείται, ούτε εκβιάζεται από κανέναν. Και κανόνες θα τους βάλουμε στο επιχειρηματικό παιχνίδι και θα γνωρίζουν όλοι ότι οι κανόνες αυτοί ισχύουν. Να είμαστε κα***μένοι, αληθινά κα***μένοι, όσο ποτέ κα***μένοι. Και αυτό είναι που θέλω να πιστέψετε. Γιατί αυτό είναι το μήνυμα της πατρίδας μας. Και οπότε λέει για κανόνες, μπαίνει και ο άλλος που είχε βάλει επίσης κανόνες ως πρώην πρωθυπουργός. Και τους τηρούσαμε όλοι. Ναι. Και λέει τα μηνύματα του Αντώνη Σαμαράς. Θα πετάγεται έτσι εμβόλυμος, θα διακόπτει ή θα καπελώνει ή θα συμπληρώνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εδώ ο Κυριάκος τι είπε. Τι είπε. Ότι θα βάλουμε κανόνες. Ναι, το είπε αυτό. Αυτή θα είναι η δουλειά μας, θα βάλουμε κανόνες προς όλους. Το πιστεύει. Το πιστεύει. Δεν έχει σημασία. Αυτό είναι τώρα. Έρχεται τώρα να το. Αυτό είναι παλιά δήλωση όπως είπαμε. Έρχεται χτες το πρωί, βγήκε χτες, νομίζω πρωί, είναι στην ΕΡΤ. Ή σήμερα το πρωί, θα σε γελάσω. Γιατί βγαίνει κάθε μέρα ο Μπογδάνος. Έχει τα σίδικα. Μπορεί να είναι και σήμερα, θα σε γελάσω. Γιατί έχει βγει. Γι' αυτό ο σταθμός του έδωσε βήμα. Δεν είχε που να μιλήσει. Κάπου να τα λες, βρε. Δεν ακούγαμε τη φωνή του. Θα σκάσει. Αυτό και ο Καραμάλης. Μόνο τέτοιο κοινοβουλευτικό έργο και να μην συγχωρταίνουμε στα ΜΜΕ. Λοιπόν, βγαίνει ο Μπογδάνος, δεν έχει σημασία πού, και αναλύει όλο αυτό με τους κανόνες. Θέλω να το ακούσεις και να το ακούσετε προσεκτικά, να μας πείτε και να μου πεις και εσύ που είσαι εδώ δίπλα, τι ακριβώς κατάλαβες. Εδώ πέρα είχαμε μία περίπτωση στην οποία μία επιτροπή έκανε μία γνωμοδότηση σύμφωνα με τους νόμους και τους κανόνες που διέπουν τόσο την ελληνική δημοκρατία όσο και το αυτοδιοίκητο ελληνικό ποδόσφαιρο. Προέκυψε ένα ζήτημα στο οποίο η κυβέρνηση απάντησε κάνοντας μία αλλαγή στους κανόνες, ακριβώς επειδή οποιαδήποτε απόφαση παίρνετε, θυμόμαστε και την πρώτη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Βήμα της Βουλής όταν ανέλαβε την Πρωθυπουργία, υπάγεται στον κανόνα. Κανόνας μας είναι οι κανόνες. Συνεπώς, δεν επιβάλλονται εξαντλητικές ποινές, αλλά δεν παρακάμπτονται και οι κανόνες. Ναι. Ακόμα και αν χρειαστεί να γίνει μία διόρθωση, ούτως ώστε να μην πέσει ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη, παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή οι τωρινοί κανόνες αυτό λένε, για να συμβεί αυτό δεν θα παρακάψουμε τους τωρινούς κανόνες, θα αλλαγούν οι ίδιοι οι κανόνες. Βέβαια. Δηλαδή, είμαστε ένα κόμμα, μια κυβέρνηση η οποία θα τηρεί τους κανόνες. Οκ, το είπε ο Κυριάκος, έτσι στα λόγια λένε όλες οι κυβερνήσεις όλου του πλανήτη, του σύγχρονου κόσμου. Αλλά όμως θα αλλάζουμε τους κανόνες. Που δεν είναι κανόνες, αλλά ήταν κανόνες και. Μα οι κανόνες είναι για να μην αλλάζουν συνέχεια. Άμα αλλάζουν συνέχεια και εξυπηρετούμε τον κάθε έναν που θέλει να αλλάξουν οι κανόνες, τι νόημα έχει να υπάρχουν οι κανόνες. Μίλησε λίγο σαν τον παράγοντα του ΕΔΣΕΚΟΥ, δεν ήταν το. Ναι, ήταν όλα πέρα από αυτό. Ήταν και όλο αυτό γιατί πρέπει κάτι να πει ο κυβερνητικός βουλευτής, ναι. Και βρήκε να πει αυτό, ότι υπάρχουν κανόνες, αλλά θα αλλάζουμε τους κανόνες, τους οποίους θα τους στηρούμε μέχρι να αλλάξουμε τους κανόνες. Που εμείς ποτέ ορίζουμε δηλαδή τους κανόνες. Όχι, δεν τους ορίζουμε εμείς. Οι άλλοι τους ορίζουν τους κανόνες. Δεν τους ορίζουμε εμείς τους κανόνες. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω αυτό που έκανε η κυβέρνηση, ότι οτιδήποτε συμβεί και αν μια ομάδα διαμαρτυρηθεί, αμέσως θα αλλάξει ο κανόνας. Όπως άλλαξε εκεί με το παραμικρό. Διαχωρίζεται η Ελλάδα. Ας πούμε. Όποιος ναι, διαμαρτυρηθεί. Και σε κάτι άλλο, που άλλο, κάτι άλλο φωτογραφικό έχει κάνει πριν λίγο καιρό. Δεν θυμάμαι. Ούτε εγώ. Πάρε κάτι αντίστοιχο. Άλλαξε κανόνες. Επειδή οι κανόνες έπρεπε να αλλάξουν για να υπάρχουν ως κανόνες. Άμα είναι έτσι, αφού κανόνες και είναι να υπάρχουν κανόνες, είναι λογικό να αλλάζουν οι κανόνες. Ναι. Γιατί κανόνας είναι αυτό που αλλάζει συνέχεια για να λέγεται κανόνας. Και πού θα πας ακανόνιστα. Κυριάκος λοιπόν. Πάλι. Οποίο, ναι, και με λέει καλά λόγια. Πια, Σαμαρά έχουμε στα πράγματα. Βάζουμε, δηλαδή έχουμε. Εμ δεν βάζουμε Κυριάκο, μας λέτε δεν βάζουμε Κυριάκο. Εμ έχουμε Κυριάκο γιατί έχουμε Κυριάκο. Τι να κάνουμε. Αφού σε ξέρω, στο άλλο μισάρο Τσίπρα θα έχεις πάλι. Ένα Τσίπρα έχω μόνο. Α, μόνο. Χάλια πάει. Δύο για την ακρίβεια, προλάβουμε το δεύτερο. Ναι. Κυριάκος λοιπόν τώρα λέει καλά λόγια για τη Σαμαρά. Κι όμως στην Ελλάδα υπάρχει ένας βασικός ιδεολογικός κορμός, ο οποίος χαρακτήρισε τη φιλελεύθερη μεταρρύθμιση σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Από τον Ελευθέριο Βενιζέλο μέχρι τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη μέχρι τον Κώστα Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά. Κωστής Παλαμάς, Εδώ λοιπόν τον είπε μεταρρυθμιστή. Τον εντάσσει στις μεταρρυθμίσεις. Από τον Καποδίστρια, είπε Καποδίστρια, όχι, είπε παραπέρα νομίζω. Όχι, επειδή διάφορε πατάτε. Ναι, ναι, ναι, και ότι όλοι αυτοί μεταρρύθμισαν την Ελλάδα, που είναι αυτή η ωραία Ελλάδα που βλέπουμε, τη αυθαιρεσία, του πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων, τη μίζα, τη ρεμούλα, του ρουσφετιού. Αυτή είναι η Ελλάδα που φτιάξαν όλοι αυτοί, με αυτή την ιδεολογική ηγεμονία τη δεξιά. Των κρυφοφασιστών, των χουρικών. Όλο αυτό που έχουν φτιάξει και καμαρώνουν κιόλα και κατηγορούν την αριστερά, γιατί είχε λέει ιδεολογική ηγεμονία η αριστερά. Και έχουν φτιάξει ένα έκτρωμα χώρα. Και ένα λαό που τον έχουν διαμορφώσει έτσι που να ζητιανεύει και να ψάχνει να βρει τη λύση με διάφορους τρόπους μη νόμιμους. Που μόνο με αριστερά δεν έχει ξερογλύφοντας. Απλά βόλευε να το λες. Και κατά τα άλλα φταίει η αριστερά που ήταν στα ξερονήσια. Και δεν φταίνουν αυτοί που είχαν το κουμάντο. Όλοι αυτοί οι τύποι ωραίοι. Πάντως θα έλεγες ότι το Σαμαρά δεν είναι ότι τον χορτάσαμε κιόλας. Δηλαδή επανεμφανίστηκε στην πολιτική ζωή του τόπου ξαφνικά μια μέρα. Έγινε πρωθυπουργός μετά από ένα-δύο χρόνια. Και, να σου και μετά από άλλα δύο χρόνια εξαφανίστηκε πάλι. Τι είναι αυτό τώρα, είναι αυτό χαρά πολιτικό, τον ζήσαμε, τον χορτάσαμε. Ούτε δεν έχουμε ένα φάκελο του Σαμαρά σαν το Σιμίτι, ας πούμε, μέσα στα αρχεία μας. Παράδειγμα. Πώς δεν έχουν το Σαμαρά, πήρα. Έχουν σαν το Σιμίτι, όμως. Γι' αυτό δεν παρέδωσε στον Τσίπρα. Γιατί θα ξανάρθει και θα τρέμει γη. Γι' αυτό δεν έκανε την παράδοση. Το λέγαμε τότε μικρόπρεπη. Έφυγε για λίγο. Δεν ήταν μικρόπρεπη. Θα έρθουν τα τσικό σου, λέει Τσίπρας και Κούλης. Και μετά θα έρθω εγώ κανονικά να αναλάβω πάλι να πάω την Ελλάδα παραπέρα. Βέβαια. Σύμφωνα με αυτό που λέγει ο Σαμαράς. Θα ξανακλείσει την ΕΡΤ, άμα έρθει. Λογικά τι είναι αυτό το πράγμα για να μην έρθει. Ανοιγοκλίνουμε την ΕΡΤ. Ναι, άμα δει ποιοι πάνε τώρα σιγά-σιγά. Για κλείσει. Η ΕΡΤ είναι καταδικασμένη. Με όλους τους δεξιούς που έχουν βάλει μέσα. Ενώ πριν με τους αριστερούς, έβλεπες και χαιρόσουν. Έλεγες, ρε, ωραίο κανάλι. Ένα ωραίο πράγμα, ναι. Ένα ωραίο πρόγραμμα. Θα έλεγες ότι ο Σαμαράς, με το δικό του σκεπτικό και τη δική του πολιτική, αυτή την ακροδεξιά, ότι και ο Κυριάκος εντάσσεται μέσα στην αριστερή παρένθεση. Ναι, τελικά. Τελικά, δηλαδή για τον Σαμαρά είναι ο Τσίπρας και είναι και ο Κυριάκος αριστερή παρένθεση. Με τα δεδομένα του Σαμαρά είναι. Και το μέτρο σύγκριση του Σαμαρά προφανώς. Ο Τσίπρας λοιπόν. Να μην έχουμε και εμείς τον Ερντογάν μας. Να, ο Σαμαράς θα μπορούσε να γίνει ο Ερντογάν. Ο Σαμαράς, μάλιστα. Ωραία. Ο Τσίπρας λοιπόν. Ο Τσίπρας λοιπόν, μαζί με την Αλίκη και τον Πιθικότσι, μας πάνε στις πρώτες διαφημίσεις. Υπομονή. Υπομονή. Υπομονή. Κάντε υπομονή. Το ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Όμως δυστυχώς. Ο ουρανός δεν είναι πιο γαλανός. Κάντε υπομονή, μια λεμονιά, αν τη δεις στη γειτονιά. Όμως δυστυχώς. Κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Αλλά είναι σκοτεινός, μουντός, γεμάτος νέφη. Κάντε υπομονή. Αυτός φωνάζει κάνε άκρη από το αυτοκίνητο του Σαμαρά. Είναι ο Κυριάκος. Κάνει ποδήλατο και του λένε κάνε άκρη να περάσει ο Σαμαράς. Και ο Κυριάκος ποδήλατο. Και ο Γιώργος τι είναι αυτοί όλοι. Έκανε mountain bike. Πάλι. Δεν τον είδες πάνω εκεί στα. Τα είδα. Στις διακοπές του. Ναι. Στις διακοπές. Ναι. Τις διακοπές των Χριστουγέννων. Γιατί πόσο να κυβερνήσεις πια, ρε παιδάκι. Κούραση. Πόσο να κυβερνήσεις. Κυβέρνησα σήμερα. Κυβέρνησα κιόλα. Έσχασα, τα κυβερνά. Μα όχι, σε πρίζουνε κιόλα. Δεν θέλει τώρα διακοπές μετά από αυτό με το Σαμαρά. Δεν θέλει διακοπές. Ξανά, θα τον δούμε κάπου. Πού ηρεμία. Πήγε στο Μακρόν, στο Παρίσι. Δεν είναι διακοπές αυτό. Λέω. Δεν θα πας και μια μέρα, ας πούμε, να δεις τις Βερσαλίες, να δεις τον πύργο από κάτω. Το Auschwitz και μετά πήγαν και βγάζαν φωτογραφίες στην Κρακοβία. Τι δεν θα πας. Τα καμπαναριά. Κάθε μέρα πας στην Κρακοβία. Όχι, δεν πας. Ναι. Λοιπόν, γιατί δεν μήπως πήγαμε. Πήγανε στην Κρακοβία διακοπές. Δεν πάμε και στο Auschwitz. Κοντά είναι. Έχει επέτειο, ακούω. Ναι, κάτι πήρε ταυτί μου. Κάτι, πήρε ταυτί κάτι μου. Είχε γίνει εδώ, έχει ένα κάτι κάμπ. Κάτι είχε εδώ. Πάμε, πάμε να δούμε ένα κάμπ. Φωτό. Να δούμε τι γινόταν εκεί. Γιατί δεν πήγαμε στο Βερολίνο που έγινε η συνδιάσκεψη για τη Λιβύη. Μας κλάσανε οι Γερμανοί. Τι είναι. Άκου πώς μιλάει. Α, μα τι είναι αυτά τώρα. Μα είναι, μας φοβήθηκαν οι Γερμανοί. Α, έτσι έγινε. Ναι. κάνουμε όλα αυτά τα οποία πρέπει και διπλωματικά και στρατιωτικά και επί του πεδίου και σε επίπεδο διεθνών επαφών, ούτως ώστε να κάνουμε κλείνω. Ναι, ναι, ναι. Ούτως ώστε να σηκώσουμε όπως κάνουμε κεφάλι στην εξωτερική πολιτική. Προσέξτε όμως. Γι' αυτό δεν κληθήκαμε και στο Βερολίνο, επειδή σταματήσαμε να είμαστε yes man ή για φράου. Προσέξτε με. Και αυτό είναι το σημαντικό. Προσέξτε με. Βεβαίως. Το λέει, σας φοβήθηκαν οι Γερμανοί και λέει ναι, είναι ο Μποκδάνος εδώ και είναι και ο Στρατάκης ο δημοσιογράφος και λέει σας φοβήθηκαν οι Γερμανοί. Γι' αυτό δεν πήγαμε. Να τα. Γιατί οι Γερμανοί φοβούνται την Ελλάδα. Και γιατί σας τα βάζουμε όλα αυτά, για να δείτε ότι θα έχετε τη χαρά από Δευτέρα να τα ακούνε και από τα παραπολιτικά. Όχι, τα βάζαμε και θα τα βάζουμε έτσι κι αλλιώς. Όχι, εμείς θα τα βάζαμε έτσι κι αλλιώς. Δεν θα αλλάξουμε. Απλά σας υπενθυμίζουμε ότι θα τα ακούτε όλα αυτά, θα τα έχετε απλόχερα από Δευτέρα. Δεν πρόκειται να επηρεαστούμε. Εδώ είναι αυτόνομο κράτος. Η ελληνοφρένεια δεν θα επηρεαστεί. Όπως τα βάζαμε. Κόσοβο. Όταν ακούμε Κόσοβο γίναμε. Κοτσάν, όχι. Κάτι όχι. Ανώτερο. Ανώτερο. Από Μονακό. Μονακό, μπράβο. Αλλά είχαμε το εάν. Ή μη ανεξάρτητο κτλ. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε εδώ ότι μας φοβήθηκαν οι Γερμανοί, όμως. Δεν με παρακολουθείς. Ναι, για πες. Όμως, δεν μας φοβήθηκαν μόνο οι Γερμανοί, γιατί συνέχισε ο βουλευτής. Σας φοβήθηκαν οι Γερμανοί. Βεβαίως. Όχι μόνο οι Γερμανοί, οι Τούρκοι μας φοβήθηκαν. Κύριε Μπογδάνο, οι Τούρκοι μας φοβήθηκαν. Ο Ερντογάν είπε στη Μέρκελ, μην τους καλέσεις αυτούς εκεί πέρα, αρχίζουν και μου χαλάνε τη σούπα. Κύριε Μπογδάνο. Διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι μάλιστα κυρία Μέρκελ. Και οι Τούρκοι μας φοβήθηκαν. Τι θα γίνει με εμάς. Μας φοβούνται όλους. Εγώ δεν θέλω να είμαστε ο φόβος και ο τρόμος όλων. Δεν μ' αρέσει αυτό. Σαν λαός δεν έχουμε μάθει έτσι. Θέλουμε να είμαστε ένας φιλενικός λαός. Εδώ μας φοβούνται οι Γερμανοί, μας τρέμει η Γερμανία. Μας φοβούνται οι Τούρκοι και δεν ξέρω ποιος άλλος θα μας φοβηθεί. Είναι αυτό ωραίο. Κάνει ζημιά. Στον τουρισμό μας φοβάμαι αυτό. Γενικώς δεν αλλάζει τη μανταλιτέ του λαού μας όλο αυτό. Έρχεται ο ξένος, ξέρω εγώ, και μας φοβάται. Όχι, μας σέβονται, μας φοβούνται. Α, καλά. Όπως λέει ο βουλευτής. Κάτι παραπάνω θα ξέρει γιατί δεν μπορεί μέσα να λέει παπάντζες ο βουλευτής, έτσι. Όχι. Και μόνο που είναι κάποιος συγκεκριμένος κιόλας είναι. Όχι, όλοι. Επειδή είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τελείωσε. Πήγε ο Τσίπρας, ο δεύτερος Τσίπρας της ημέρας, αλλά αυτός είναι χαλαρός. Νομίζω ο ξάδερφος. Όχι. Α, έχω τον ξάδερφο σε λίγο. Έριξε ένα καυγά με τον Μπάμπη. Πήγε ο Τσίπρας λοιπόν ο κανονικός στον πύργο χθες να μιλήσει. Και όπως πάει και ανεβαίνει πάνω στο βάθρο, ήταν μεγάλη γεμάτη αίθουσα, γιατί υπάρχει ρεύμα όπως όλοι ξέρουμε. Τώρα αυτό γνωστό τώρα. Όποιον και να ρωτήσει. Διεύρυνση κτλ. Και ήταν κάποιοι, καθόντουσαν κάποιοι εκεί μπροστά. Μεταξύ του ηγέτη, του Τσίπρα και του λαού από κάτω. Και υπήρξε ένα θέμα. Δεν έβλεπαν οι μεν, δεν έβλεπε ο δεν. Και ετέθη θέμα. Η σημερινή συγκέντρωση δεν είναι συγκέντρωση ενός κόμματος που πριν από 6 μήνες έχασε τις εκλογές. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, να φύγουν αυτοί εδώ από μπροστά είναι ένα αίτημα το οποίο επικροτώ, διότι πρέπει όλοι να έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να βλέπουν εμάς που μιλάμε εδώ από σκηνής, αλλά και όλους εσάς τους οποίους θα απευθυνθούμε για να δώσουμε το λόγο. Το είπε ωραία. Του έδιωξε. Με τον ίδιο τον ισχυρό του μπροστά. Είπε. Ναι, ναι, ακριβώς. Δεν άλλαξε καθόλου. Να φύγουν αυτοί εδώ μπροστά. Έχουμε ένα αίτημα να φύγουν οι από εδώ. Είπε συντρόφισσες και σύντροφοι να φύγουν αυτοί που είναι μπροστά. Έτσι θα διοικήσει από εδώ και πέρα. Με ψύχρεμο τόνο θα διώχνει όσους είναι μπροστά. Θα φύγουν οι μπροστάριδες. Ποιοι είναι οι μπροστάριδες στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος έχει τη διάθεση να μπει μπροστά. Δεν εννοεί αυτούς. Ο ίδιος είναι μόνος. Εννοεί του. Να φύγουν οι μπροστάριδες των κεφαλαίων. Αυτούς θα διώξουμε. Θα γίνει και ένα δημοψήφισμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, αρχές Απριλίου. Οι εφοπλιστές αυτούς εννοεί. Τους έχει διωγμένους αυτούς. Είναι αριστερό κόμμα. Θα γίνει ένα δημοψήφισμα αρχές Απριλίου να αποφασίσουν λέει, σχετικά με το όνομα, αν θα προσθέσουν κάτι. Αν ποιος θα πάρει την απόφαση στην τελική. Τσίπρας. Ναι. Έχει ταλέντο στο δημοψήφισμα γι' αυτό. Ό,τι πει ο λαός του ΣΥΡΙΖΑ. Το άλλο πείτε. Θα βάλουν, λέει, για να βάλουν να προσθέσουν ένα όνομα μετά το ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ και συνεργάτες. Πώς είναι τώρα. Σαν δικηγορική εταιρεία. Ναι. Ας πούμε. Και η, ξέρω εγώ. Ενώ τώρα που είναι ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όλοι αυτό λέμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κάθονται και τρώγονται με κάτι ανοησίες. Με αυτά αναλώνονται με αυτά. Ενσάντ, στο ΣΥΡΙΖΑ πουλάει το όνομα ΣΥΡΙΖΑ, είναι μπραντ, δεν το αλλάζεις. Όχι, θα προσθέσει. Είπε, τόποτε είναι και τώρα έχει προσθέσει. Ποιος το λέει, ΣΥΡΙΖΑ το λένε όλοι. Αν θέλει να έχει μια πιο ευρωπαϊκή πορεία, πιο τέτοιο, να το κάνει ΣΥΡΙΖΑ Ενσάντ. Που ακούγεται λίγο ξένο. Σαν το Phoenix Suns. Είναι λίγο ξένο, λίγο περνάει και έξω, το ξέρουν και οι ξένοι. Όλοι το ξέρουν. Μαζεύει κάτι παρτάλια εκεί από την παλιά αριστερά και όλοι αυτοί θέτουν ένα θέμα ότι εμείς να μην είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, να μπούμε, να είμαστε τάδε και τάδε και κολλάνε κάτι λέξεις. Ποιος ασχολείται με αυτά. Δεν είναι παρτάλια, είναι think tank σε αναμονή. Ναι, ναι, ο Θεοχαρόπουλος. Αυτή, ναι, με παύση. Ναι, think εντάξει, tank okay. Σε παύση. Ο ξάδερφος λοιπόν Τσίπρα, ο ξάδερφος Τσίπρα, σήμερα το πρωί ήταν μαζί με τον Μπάμπη σε πάνελ. φέρνετε κοιτάπια και τσιτάτα. Όχι, να μου αρνείστε πράγματα που έχετε πει. Όπως παλιότερα ήσταν φανατικός υπέρ του Δούνου του, είστε τώρα φανατικός υπέρ των επιχειρήσεων της αστυνομίας. Φανατικός δεν ήμουν ποτέ με τίποτα. Μην παραξαστιαβάσω κιόλα. Ήσταν φανατικός υπέρ του Δούνου του. Είδατε ότι δεν σας φέρνει από μέσα αυτό το σταλινοφασιστικό στοιχείο. Μα δεν τρέπεστε λίγο. Φασίστας είστε, κύριε Παπαδημητρίου. Φασίστας είστε. Τα περιφασισμού σας τα επιστρέφω όπως είναι. Τα περιφασισμού σας τα επιστρέφω όπως είναι. Όχι, εγώ δεν ανέχομαι χαρακτηρισμούς. Δεν θέλει χαρακτηρισμούς ο Μπάμπης. Πέρα από αυτό, θα έλεγες εσύ ότι ο Μπάμπης ήταν υπέρμαχος του Δούνου του. Φανατικός. Έτσι τον είπε ο Τσίπρας. Φανατικός. Όχι, όχι. Δεν θα το έλεγες. Πολύ μετρημένο. Μέρα παραμέρα με τη μοιράδα ξαφάιτρωγε. Αυτό είναι το λιγότερο. Όλο αυτό που ακούγαμε τότε που βλέπαμε από τα παράθυρα και τις τηλεοράσεις δεν ήταν φανατισμός. Εγώ δεν το είχε περάσει από το μυαλό μου. Ούτε εμένα. Και απορώ πως ο Τσίπρας εδώ ξάδερφος του ήρθε να πει αυτό το πράγμα. Εγώ θα έλεγα ότι. Ήταν, το πολεμούσε κιόλας στο Δούνου του, δεν ήθελε. Το χειρότερο. Το χειρότερο, μα τι είναι αυτό. Με παραλλαγή έμπαινε στο Sky ο Μπάμπης. Για να μην και το κρατούσε την καθημερινή κρυμμένη μέσα στο ριζοσπάστη. Δεν τον θυμάσαι. Για να μην τον ανακαλύψουν. Έξω από το Χίλτον μπογιά σου πέταγε. Ο Μπάμπης. Όπου ερχόταν, ναι. Αυτό η Τρόικα. Αυτό ήταν γνωστό, άγνωστο. Ποιο ήταν. Έχει μαρτυρήσει το Δούνου του. Πώ βγήκε το Ρουβίκονα. Ο Μπάμπης ήταν ο πρώτο Ρουβίκονα. Μάλιστα. Ναι, τέλος πάντων. Έχουν διάφορα τέτοια ευφυΐ να πούμε. Ναι, ξέρω. Πάρα πολλά δεν τελειώνουμε ποτέ. Αλλά πιο ευφυΐ τέτοια έχει να πει το κοινό. Ο λαός. Ο λαός. Τώρα θα ακούσουμε λόγο. Όχι, δεν θα ακούσουμε. Περίμενε. Ο λαός που πάει στα τηλεπαιχνίδια. Αυτή είναι η ειδική κατηγορία ανθρώπων. Θα λέγεις ότι είναι οι ίδιοι με αυτούς που παίρνουν σε εμάς. Νομίζω είναι άλλη κατηγορία. Είναι άλλη κατηγορία. Ναι. Ποια είναι κατηγορία λαού πολιτών που πάει στα τηλεπαιχνίδια. Ετέθη το θέμα λοιπόν στο Ρουκ Ζουκ με την. Ζέτα Μακρυπούλια. Με τη Μακρυπούλια να πούνε πόλεις πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου. Το νησί, αυτό το γνωστό. Ναι, ένα νησί είναι. Και έχει κάποιες πόλεις για πρωτεύουσα. Έχει η νομή. Και έγινε αυτό. Να φύγω. Όχι, μείνε, να το πω λίγο. Πρωτεύουσες νομών της Πελοποννήσου. Τέλεια, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Είμαστε καλά. Από πού να ξεκινήσω. Από πού θες να αρχίσω. Πελοπόννησο, Αθήνα δηλαδή. Πελοπόννησο. Όχι. Πελοπόννησο, όπως είπες. Η Αθήνα είναι. Ναι, όχι. Να μην τη βάλουν την Αθήνα, δεν είναι. Φεύγοντας, ας πούμε τώρα. Να πάρεις ό,τι θες. Φεύγοντας από την Αθήνα για να πάμε στην Πελοπόννησο, δεν περνάμε ένα συγκεκριμένο σημείο κοντά σχετικά στην Αθήνα που έχει τουρισμό. Όχι. Η Αθήνα δεν είναι. Όχι. Στερεά Ελλάδα, έτσι. Εμείς θέλουμε Πελοπόννησο. Τι μου κόλλησε η Αθήνα στη Πελοπόννησο. Δεν ξέρω τώρα. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πείτε πρωτεύουσες νομών της Πελοποννήσου. Έχετε την Πελοπόννησο στο μυαλό σας και αρχίστε να λέτε. Ό,τι πείτε. Και ο χρόνος αρχίζει τώρα. Ναύπλιο, ναύπακτος. Ξέρω, Καρδίτσα. Την Πελοπόννησο. Δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω. Η Καρδίτσα έπαιζε και στην Ήπειρο την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, κινείται. Γενικώς η Καρδίτσα είναι παρέτηση. Πες. Μα καλά, δεν ξέρουν την Πελοπόννησο. Γιατί χρειάζεται να την ξέρουν. Μα λέει την Αθήνα στην Πελοπόννησο. Μπορεί να έχει πάρει κατεύθυνση θετική, να έχει μαθηματικά πολλά. Αν αυτή είναι πολύ. Πού είναι η γεωγραφία. Αν αυτή είναι πολύ. Τι κάνουμε εδώ. Πάμε να φύγουμε. Όχι εδώ στο σταθμό. Πάμε να φύγουμε. Άμα αυτούς... δεν ξέρει ότι η Αθήνα που κατοικεί δεν είναι Πελοπόννησο. Μήπως έχουν ακούσει που λένε ότι όλη η Ελλάδα, οι γνήσιοι Έλληνες ήταν την Πελοπόννησο και τα λοιπά. Ναι, άρα η Αθήνα αυτό είναι μήπως... λες, το ψάχνω ναι. Τη σύνδεση. Ο άλλος είπε Ναύπλιο σωστά, σου λέει βάλω και άλλη μία πονή. Είπε Ναύπακτος. Ναι. Ναι, και η άλλη έλεγε Θήβα. Και... Τι είναι όλα αυτά. Αυτά τα παιδιά πέρασαν από το σχολείο. Πώς δεν είπε Νημαθίας. Πώς? Νημαθίας. Που έχει γίνει η Μαθίας πάντα. Α, ναι. Θα μπορούσε να το πει. Βρέα, παρόλα αυτά να τα κάνεις παράσταση και να πας αυτό το σουκού. Δεν θέλω. Στην Κρήτη. Εγώ θα σου δίνω πάσα. Θα πούμε τους νομούς Κρήτης τώρα. Δεν τους ξέρουν. Εμείς θα παίξουμε στους δύο. Στις δύο πρωτεύουσες. Θα δείξουμε την Ναύπακτο και την Καρδίτσα. Η Καρδίτσα πάει πάντα. Έχει και στην Κρήτη. Θα παίξει. Το Σάββατο παίζουμε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στο Νιν και ΑΗ. Ναι. Και εις τους αιώνας ενδεχομένως. Ναι. Και την Κυριακή παίζουμε στο Μπράντε Φρέρ στα Χανιά. Στα Χανιά. Στα Χανιά παίζουμε την Κυριακή. Σβάρνα, λοιπόν. Σβάρνα. Την Κυριακή παίζουμε λίγο πιο νωρίς επειδή την άλλη μέρα εργάσαμε. Οπότε αυτό το Σαββατοκύριακο είμαστε στην Κρήτη και το άλλο Σαββατοκύριακο είμαστε στα Γιάννενα και στην Πάτρα. Πρώτα Πάτρα. Πρώτα Γιάννενα, πρώτα Γιάννενα, Παρασκευή πάτε. Γιάννενα και γυρισμό Πάτρα. Α, ναι, το κάνετε ανάποδα. Το κάνουμε ανάποδα. Μάλιστα. Ωραία. Πέρυσι το είχατε κάνει αλλιώς. Εντάξει, αλλάζουμε. Τώρα αλλάζουμε. Χαιρετίσματα στον Πελετίδη και στους συντρόφους όλους. Θα τους πω. Τους πατρινούς που έχουν γίνει και πολλοί. Τον κ. Βασίλη βασικά. Τον κ. Βασίλη επίσης. Ναι. Ένα τραγούδι θα μας πάει στις επόμενες διαφημίσεις. Είναι καινούριο. Καινού. Ο Δημήτρης Κανέλλος το τραγουδάει. Είναι μουσική Θάνος Μικρούτσικος, βγήκε τώρα το τραγούδι και ποιήση Άλκης Αλκαίος. Είναι κάποια ποίηματα του Άλκη Αλκαίου που είχε μελοποιήσει ο Μικρούτσικος. Είχε μελοποιήσει ο Μικρούτσικος στη συνεργασία του με τον Δημήτρη τον Κανέλο και βγαίνει τώρα. Οπότε θα το ακούσουμε. Είναι CD ολόκληρο όλο αυτό. Έχει πολλά μέσα και άλλων συνθετών και του Θήμιου Παπαδόπουλου που ήταν ο στενός συνεργάτης του Θάνου Μικρούτσικου και του Μανώλη Ανδρουλιδάκη. Εδώ όμως όλα ποίηση βέβαια Άλκη Αλκαίου. Εδώ ακούμε τον Δημήτρη Κανέλο με τίτλο «Όσα ονειρευτήκαμε». Εγώ λιμάνι ζήτησα και εσύ με ταξιδεύεις. Στη θάλασσα σου χάνομαι, δεν έχω επιλογή. Σε διώχνω, μα πως ζητάς, σ' αγγίζω, μα αγριεύεις. Εδώ δεν έχει άνοιξη, δεν έχει Κυριακή. Σαν από τσιγάρο σβηστό, στα χείλη σου κοιμάμαι. Σαν ομοτέλεια σε ποθώ, σαν αστροφέγγια. Έμαθα να σ' ακολουθώ, δε ρώτησα που πάμε. Φτάνει στη φάτνη σου να μπω, έστω για μια φορά. Δεξαμενή εξάρχεια, χαυτία και θυσίω. Αγάπη μου υδροκέφαλη, τι ψάχνεις το κενό. Τα δακρύγωνα κι οι φωνές με κλείνουν στο εφετείο. Να βλέπω την Ανατολή με μάτι παιδικό. Ακροβάτες βγήκανε στη ράμπα μεθυσμένοι. Σε βαρκαρόλα με καλούν και σε τρελό χορό. Σε λένε Δαφνή και Μυρτό, Μελίνα και Ελένη. Μα εγώ σε ξαναβάφτισα, κόλαση κι ουρανό. Απόψε η ιστορία μας σημερωμάτζο μοιάζει. Τα σβεστομένα λόγια μας τα σβήσε η βροχή. Απόψε ένα γαρύφαλο πεθαίνει στο περβάζι. Μα όσα ονειρευτήκαμε δεν έχουν γεννηθεί. Δεξαμενή εξάρχεια, χαυτία και θυσίω. Αγάπη μου υδροκεφαλή, τι ψάχνεις στο κενό. Τα δακρύγωνα κι οι φωνές με κλείνουν στο εφετείο. Να βλέπω την Ανατολή με μάτι παιδικό. Δεξαμένη εξαρχία, χαυτία και θυσίω. Αγάπη μου υδροκεφαλή, τι ψάχνεις στο κενό. Ρε κάνε άκρη ρε! Κάνε άκρη! Αντώνη Σαμαράς! Έλα πρόεδρε, έλα πρόεδρε! αυτά τα ωραία. Ναι, με το Σαμαρά που είναι εδώ στα. Ναι, ναι, ναι, τον υποδεχόμαστε και είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχει επανακάμψει με αυτόν τον τρόπο ο Σαμαράς. Και να μην φύγει ποτέ. Όχι, όχι, θα το συνεχίσουμε και τις επόμενες μέρες. Σήμερα το βράδυ έχει συλλαλητήριο και στο Σύνταγμα, 6.30 ώρα και 7 ώρα στη Θεσσαλονίκη κατά των βάσεων και των Αμερικανικών, κατά τη συμφωνία που προετοίμασε η προηγούμενη κυβέρνηση και ψηφίζει αυτή η κυβέρνηση. Συμφωνία συνεργασία με τους Αμερικανούς και. Κατεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ στους δρόμους. Όχι βέβαια. Α, τι? Αφού ψήφισε τη συμφωνία. Όχι, δεν την ψήφισε. Την έφερε, την προετοίμασε. Δεν είπε συλλαλητήριο. Το κάνει, είναι μια επιτροπή. Κουκουέ είναι. Κουκουέ. Καλά, εντάξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ στους δρόμους κατά των Αμερικανών. Πας καλά. Κάτι. Εδώ μια φορά πήγε στην πορεία και την έκανε στη Μεγάλη Βρετανία. Έφυγε δίπλα. Πού να πάει? Στην πρεσβεία. Και τι να κάνει? Τι κάνουν ο κόσμος θα πάει στην πρεσβεία? Περνάει. Δεν πέρασε. Δεν πέρασε. Δεν του πέρασε και από το μυαλό. Μπήκε μέσα. Έτζασε. Έτσι, την ωραία, έτζασε που λέμε. Τώρα. Πάει εκείνο τώρα. Σήμερα λοιπόν εκεί. Γιατί αν συνειδητοποιήσεις τι γίνεται, ποιες πόλεις έχουν εμπλακεί με βάσεις ή κάτι λίγο, μια ανάμειξη, είναι η Σούδα, το Καστέλι, Κάρπαθος, Κάλυμνος και νησιά μαζί. Σύρος, Καλαμάτα, Βόλος, Ανδραβίδα, Άραξος, Άκτιο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη. Την Καλαμάτα στο στόμα σου δεν θα την πιάνεις. Λοιπόν. Θα μιλήσω Σαμαρά άμα χρειαστεί. Όλες αυτές έχουν εμπλακεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και ό,τι δεν είχε δοθεί, δόθηκε από τον Καμένο Κάρπαθος και τα λοιπά. Έχει δοθεί και Αλεξανδρούπολη. Και πάει ο Πάγιατ και χαίρεται ότι ωραία, είναι. Ωραία, θα το έλεγε σαν πώς είναι η δικτύωση της Κοσμοτέ. Επειδή δεν είμαστε προβλέψιμοι. Έχουν δικτύωση οι Αμερικανοί. Αυτό, να κάνουν και διαφήμιση. Να έχει μια καλή δικτύωση. Ας βάλουν κανένα δίκτυο καλό τουλάχιστον να πιάνουν και οι άνθρωποι. Δεν έχει. Επειδή δεν είμαστε προβλέψιμοι σύμμαχοι. Γι' αυτό λέω ότι οι πόλεις είναι προβλέψιμα στόχοι. Γιατί είναι και στόχοι. Αυτές οι πόλεις είναι και στόχοι, δεν είναι μόνο. Βάσεις για τους Αμερικανούς. Δεν συζητούμε τις βάσεις τώρα. Στόχος όποιον ποιος θα τολμήσει. Το βράδυ συλλαλητήριο, όποιος ενδιαφέρεται και θέλει, η Θεσσαλονίκη, η Σύνταγμα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος, να ξέρεις. Από Κυριάκο σε Κυριάκο πάμε. Ναι, η καλύτερη Κυριάκη. Mm. Τα είχε πει αυτά ο Βελόπουλος. Όχι μόνο τα είχε πει αυτά έτσι, που γίνονται τώρα. Είχε, φιλοχοντικών. Όχι, όχι, τα είχε γράψει. Είπατε ότι αναφερθήκατε ιστορικά και ότι η διάσπαση στην Κοσμοβία ξεκίνησε από. Το έγραψα στο βιβλίο μου, γνωριζόμαστε 30 χρόνια περίπου. Στο βιβλίο μου, η Ελλάδα Μοραγή το 1997, έγραφα αυτό ακριβώς που γίνεται σήμερα. Ότι μεταξύ δύο πόλων θα δημιουργηθεί αυτή η ένταση. Δεν είμαι προφήτης. Το έβλεπα από τότε. Του λέω από τότε να έρχεται. Μήπως του το είχε σφυρίξει ο Ιησούς? Προφανώς. Όταν κάποιος διαβάζει επιστολές του Ιησού. Μήπως του γράφει παραπάνω κείμενα ο Ιησούς? Δεν νομίζω. Και τα υιοθετεί? Όχι, δεν έχουμε τέτοια στοιχεία. Μόνο επιστολές έχουμε. Τις ίδιες επιστολές όμως εδώ που ανατρίχεζε όταν τις πούλαγε. Ναι, ναι, όχι. Άρα τα έχει γράψει στο βιβλίο όλα αυτά. Άρα και προφήτης. Δηλαδή με τον Μπάουκ. Κάποιοι έσπευσαν να τον πούνε απατεωνίσκο, ξέρω εγώ. Δεν είναι τώρα. Όχι. Είναι προφήτης. Είπε, δεν είμαι προφήτης. Είναι συγγραφέας. Κάνει αναλύσεις. Δεν είναι, μη γίνει προβλέψεις, προγνώσεις. Κάνει μελέτες. Φαίνονται αυτά. Το βλέπω από τότε και μας προειδοποίησε. Θα είναι σαν να υποβιβάζεται, αλλά δεν υποβιβάστηκε που λέμε. Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Και ο Βελόπουλος τα είπε όλα αυτά σε εκπομπή, όπως γίνεται συνήθως. Και ξέρουμε ότι ο Ερντογάν διεκδικεί κάποια νησιά. Πολλά. Από την Ελλάδα. Βραχονισίδες, γκρίζες ζώνες, το έχουμε. Αυτό είναι λίγο φλού η κατάσταση. Να πει, τα αξιοποιούμε, όχι. Αφού τα αξιοποιούμε, τι να τα κάνουμε, να κάθουν να ξεραίνονται. Εμείς, γιατί δεν διεκδικούμε νησιά του Ερντογάν? Το έχεις σκεφτεί ποτέ αυτό? Έχει νησιά. Ο Ερντογάν? Ναι. Δεν έχει. Τι, κάτι σιγά, κάτι χαζά. Τι σημασία έχει? Α, και. Άκουτα. Κάποια στιγμή να μάθουμε να διεκδικούμε. Διάβαζε ένα άρθρο στο Ιφογνώμος, το δικό σας site, το οποίο είναι κάτι πολύ απλό, κύριε Παδάκη. Η Τουρκία εκμεταλλευόταν τα παράθυρα της συνθήκης της Λοζάνης, διεκδικεί γκρίζες ζώνες και νησιά και βρακονησίδες. Η Ελλάδα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ξέρετε πόσα νησιά στην τουρκική πλευρά στα τρία ναυτικά μίλια είναι αμφισβητούμενα και μπορεί η Ελλάδα να τα γκριζάρει? Να δώσω τα ονόματα. Δασκάλιο, Λίος, Καλαμόπουλο, Γιαλονίση, Πύργος, Αδιάβατος, Ούλια, Κάλαμος. Είναι νησιά που είναι στην τουρκική πλευρά, αλλά μπορεί και η Ελλάδα να τα διεκδικήσει όπως κάνουν οι Τούρκοι. Ακόμη και η Πριγκυπόνησος δεν είναι καταγεγραμμένη συνθήκη Λοζάνης ως τουρκική. Ήταν στις Σεβρών ως Οθωμανικά. Αλλά η Ελλάδα ποτέ δεν διεκδίκησε. Τώρα ήρθε η ώρα να διεκδικήσουμε γιατί και νησιά. Γιατί ήμασταν κιωτίδες. Τώρα θα ζητήσουμε τώρα και νησιά. Τώρα πάμε. Θα γίνει χαμός. Ζητάει αυτός νησιά και εμείς νησιά. Να πουλήσει αυτά ο Άδωνης. Ποια, τα ξένα. Τα ξένα. Που είναι δικά μας αλλά δεν είναι ξένα. Αυτά. Κάποτε ήταν και ελληνικά στο κάτω-κάτω. Ας το πούμε και έτσι. Οπότε πολύ ωραίος πολιτικός λόγος. Συγκροτημένος θα έλεγες, νυφάλιος. Ναι. Ακούς κάτι κουφά, να διεκδικήσουμε και νησιά. Δηλαδή αυτοί που τον ψήφισαν στέκονται όρθιοι, οπότε τον ακούνε, πιάνουν ναι το στήθος και συγκινούνται. Όχι, σου λέει ναι, είναι μια ωραία ιδέα, γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς. Mm. Και σου λέει, αφού θα πάμε στη Χάγη, θα βάλουμε εμείς αυτά, θα πούνε μιλάτε βλακίες, όχι αυτά, τα άλλα. Στο δικό μου το χωράει, στο δικό σου κολυμπάει και τέτοια. Δεν θα λένε τέτοια στη Χάγη. Τι θα λένε τέτοια? Δεν ξέρω αν λένε τέτοια στη Χάγη, δεν έχω πάει ποτέ. Α, δεν πας. Δεν ξέρω, στη Χάγη δεν έχω πάει. Φλάχο. Έχει πάει στο δικαστήριο τη Χάγη. Ό,τι θέλω έχω κάνει, δεν στο λογαριασμό. Στη Χάγη έχει πάει. Ό,τι θέλω κάνω. Ωραία. Έχω μια απορία με αυτό το βίντεο που Ποιο? Κυκλοφόρησε με τον μαθητή και τη δασκάλα που φωνάζει ο μαθητής. Που τραμπουκίζει τη δασκάλα για να του βρει στην απόλυτη. Ναι, δεν θα χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα. Αυτό γίνεται όμως. Πέρα από. Ναι, γίνεται αυτό. Δεν ήθελα να πω εκεί, ήθελα να πάω σε μια στο σουρεαλιστικό τη υπόθεση. Το παιδί αυτό, έτσι, με αυτό που κάνει, βοήθεια ζητάει. Γιατί από έχει μεγαλώσει. Από ειδικούς προφανώς, γιατί γύρευε την κίνηση στην οικογένεια, δεν δικαιολογούνται τόσα νεύρα και. Είναι από πίσω, γυρνάει εκεί. Καταρχήν, όλη η άλλη τάξη βλέπει και γελάει. Μπάχαλο, αυτό είναι πιο σοβαρό, κατά τη γνώμη μου, από το ίδιο το παιδί. Και είναι από πίσω ένας με μια σκούπα ανάποδη και βγάζει τις αράχνες. Ή βάφει ή κάτι. Δεν ξέρω. Νομίζω κάνει τρολιά ότι βάφει αυτό... το τοίχο και καλά. Ναι, τι είναι αυτό. Installation είναι αυτό. Installation art. Ναι. Ενώ γίνεται το μακελιό μπροστά, είναι αυτό και πάει γυρίζει με μια σκούπα σαν να βάφει. Σαν του τραβού πιλότου στα F-16. Τι... Γίνεται και μια δράση από αυτός πίσω. Αυτό είναι θεό που το κάνει αυτό, γιατί αυτό είναι συνονοημένο με τον άλλον τραβάει το βίντεο, γιατί στο τέλο κλείνει το μάτι. Ναι, προφανώς. Αλλά τι κάνει αυτό εκεί. Έχει πάρει μια σκούπα ανάποδα και ενώ θα σφαχτούν οι άλλοι μπροστά, αυτό καθάριζε. Καθάριζε και των προτέρων τα αίματα. Τι έκανε. Στρώνει το έδαφος που λέμε. Δηλαδή, αν αυτά συμβαίνουν, αυτό είναι ελληνική τάξη σε σχολείο πέρυσι, 2019-2018. Εντάξει. Ναι, θέλει από παντού, είναι. Έχει πολλά επίπεδα. Δεν έχει πάει σε ΕΠΑΛ ποτέ, μάλλον. Ναι, όχι. Α. Ξέρω τι γίνεται. Θέλει ανάγνωση σε πολλά επίπεδα αυτό, αλλά να σταθούμε στον ανάλαφρο τη υπόθεση, τώρα που πέρασε, έτσι κι αλλιώς έχει περάσει και ένα χρόνο. Αυτό είναι ο Θεούλης με τη σκούπα που γυρίζει και κάνει αυτά τα ακτιβιστικά που κάνει και από πίσω. Μάλιστα, έκανε και το σχολείο στο συγκεκριμένο θέμα. Το καλύψαμε και αυτό. Πάμε παρακάτω. Τελειώσαμε. Ναι, ναι. Το παρακάτω είναι τελειώσαμε. 59. Α, για. Δεν είναι 59, πάει μπροστά. Έχουμε το λαό. Ο λαός μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Διάβαζα ότι θα έρθει ο Μπογδάνος Ρεστή να κάνει εκπομπή πριν από εσά στα Παρπόρτιγα. Ναι. Ωραία, τι θα κάνετε τώρα, ρε, καημένε. Απολυμάνσεις, τι εννοείς. Θα κάνεις απολύμανση στα ραδιο, στο μικρόφωνο, ξέρεις, ε. Απεντόμωση, ειδικά πανάκια, σκουφάκια. Πώς είναι στην Κίνα τώρα με τον κοροναϊό. Ναι, ναι. Έτσι. Κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, θα πάρουμε και εμείς τα μέτρα μας. Δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Ναι, ναι, το έχω υπόψη μου. Ρε, είναι αλήθεια αυτό που διάβασα. Πιο πολλά. Ο Μπογδάνος πήρε εκπομπή εκεί στο μαγαζί σας. Ναι. Και τι θα κάνεις. Τι θα κάνω εγώ, τι με νοιάζει εμένα. Θα έρχεται εκεί δίπλα, θα κάνεις, θα ράζετε μαζί στο κοινό. Όχι, θα ράζουμε μαζί, παιδί μου, πας καλά. Δεν ξέρω. Θα... Πώς το έχεις φανταστεί. Μπορεί να έχετε τέτοια ανομαλία, ξέρω εγώ. Έχουμε διάφορα βίτσια, τέτοια όχι. Σίγουρα, ε. Ναι. Θα πήγω σε καμιά ταβέρνα με το καράφλα δηλαδή. Δεν παίζει το σενάριο. Ναι, η ευκαιρία. Αφού έχετε πριν τον Μπογδάνο, κρατήστε τον Λεωφίλε να πούμε 20 λεπτάκια. 20 λεπτάκια μαζί. Ο λόγος. Είστε με στο ίδιο. Ο λόγος. Για ποιο λόγο, να μην θέλουμε να ακούσουμε ούτε εμείς την Ελληνοφρένεια μετά. Για μας. Για σας, παιδί μου, θα συγχαθούμε εμείς τη δικιά μας εκπομπή. Συγγνώμη, λάθος έκανα. Όχι, καλά πήρατε. Αποστόλης είσαι. Ναι. Γεια σου, αγόρι μου. Καταρχήν, είμαι ο Γιώργος από τα Γιάννενα. Να σε καλά, ερχόμαστε στα Γιάννενα, να ξέρεις, ε. Πότε, αγόρι μου. Την άλλη Παρασκευή, 8 του μήνα. Καταρχήν, θέλω να σας δώσω μια συγχαρητήρια για τις εκπομπές σας και ειδικά για τις τελευταίες δύο χθες και προχθές. Καταρχήν, θεωρώ έχουν τελειώσει τα σιριζοτρόλ και έχουν αρχίσει τα τηλεφωνοτρόλ της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι τυχαίο ότι χθες σας την πέσαν όλα τα ακραία στοιχεία. Με το πιο ακραίο θεωρώ αυτό που μιλούσε ότι δεν μπορεί ο καθένας να έχει μοναδική αλήθεια. Θεωρώ ότι η αλήθεια είναι μοναδική και μόνο από τη λέξη αλήθεια. Αλήθεια είναι σύνθετη λέξη. Δεν την κατασκεύασε ούτε την εφήβρε του κουκουέλα με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί όμως. Αλήθεια είναι μη λύθη. Είναι το συντηρητικό α και λύθη. Δηλαδή δεν ξεχνώ. Όταν λοιπόν κάποιος δεν ξεχνά, δεν θέλει να ξεχνά, αυτό που δεν ξεχνά είναι η δικιά του η αλήθεια. Τρία πράγματα θα σου πω που δεν περίμενα ποτέ να ζήσω στη ζωή μου. Πρώτον, υποβιβασμός ΠΑΟΚ Ξάνθης. Δεύτερον, η Κρήτη στα χέρια του Ερντογάν. Και τρίτον, η Ελληνοφρενιάρα να παίρνει lead in από τον Μη Ρουφιάνο. Απαράδεκτο. Τα ύστερα του κόσμου έχουν έρθει. Ποιος το σκέφτηκε αυτό το πράγμα. Σατανάδες εδώ, οι σατανάδες. Παναγία μου, βόηθα μας. Πάντως για να σε ενημερώσω, πριν η Κρήτη φτάσει στα χέρια του Ερντογάν, ερχόμαστε για live με τις πίτσες μπλε, την παράσταση. Σεν δε Τσόλια Μπαντ το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, πρώτη του μήνα στο Ηράκλειο και την Κυριακή στα Χανιά. Ωραία, έχει σκόρπια και καλά τα λένε. Φιλιά πολλά. Έλα, γεια. Πότε έρχεται ο Δεν είναι Ρουφιάνος? Ξέρω εγώ. Την άλλη Δευτέρα νομίζω. Εύχομαι να κάνει και αυτός μια ώρα του λαού όπως κάνεις εσύ. Θα δούμε τι θα του λένε, ρε φίλε, στο τηλέφωνο. Δεν φαντάζεσαι. Η ώρα του λαού θα είναι ή η ώρα του Φαλού. Ή του Ρουφιάνου που δεν είναι Ρουφιάνου. Έτσι, σε όλους τους ακροατές εκείνη την ώρα να μην ακούνε αυτό το μαλάκα. Κύριε Μπαρβαγιάννη, κύριε Βυσδέκη, παρακαλώ, τι κάνουμε. Είμαι υπεποχρωμένος. Μαλάκας είστε, αλλά δεν πειράζει, πείτε μου. Είμαι και μαλάκας, αλλά είμαι και υπεποχρωμένος επί τρία. Στον κύριο Μπογδάνο. Σε εσάς και στον κύριο Καλαμούκη και στο σταθμό. Γιατί? Άκουγα μόνο τράγκα, ελληνοφρένια και τσιλιμίδι. Τώρα θα ακούω και Κώστα Μπογδάνο που δεν είναι ρουφιάνος. Και προτείνω η ελληνοφρένια να μετονομαστεί σε ελληνοφρένια ένα ντουο συκοφαντών. Εντάξει, το δούμε. Γεια σου ρε Απόστολε Λεβέντη. Γεια μου και εμένα, γεια μου. Θεσσαλονίκη. Γιάννενα. Θεσσαλονίκη. Γιάννενα. Με δυο παπούτσια πάνινα. Βάλε ένα quiz ρε Απόστολε στην εκπομπή μας. Ποιος είναι χειρότερος? Αυτός, 1-0. Η Στήλα ή η Χάριβδη, ο Αλέξης ή ο Κούλης? Βάλε ένα quiz, να δούμε, 50-50 προβλέπω. Δεν έχει χειρότερο όταν κάνουν τα ίδια οι ίδιες πολιτικές. Και όταν ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, δεν έχει χειρότερο. Συνέχιση του κράτους λέγεται.